A w razie kolejnej afty, proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 marca, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Zapisy na test na COVID-19 przez internet, bez skierowania od lekarza. Po kilku dniach niepokoju wiadomo, gdzie jest. Aleksiej Nawalny przewieziony tym razem do łagru w Pokrowie. Oni wiedzą, jak robić filmy, docenia to Hollywood. Polski operator Dariusz Wolski z szansami na Oscara. Trzecia fala koronawirusa przybiera na sile. Ostatniej doby potwierdzono prawie 11 tysięcy nowych zakażeń. To bardzo wysoki wynik, biorąc pod uwagę, że mówimy o danych weekendowych, które zazwyczaj były dość niskie ze względu na niewielką liczbę przeprowadzanych testów. By odciążyć lekarzy POZ-ów, Ministerstwo Zdrowia wprowadza nową ścieżkę testowania na obecność COVID-19. Na test będzie można omówić się przez internet, bez konieczności kontaktu z lekarzem, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Musicie Państwo wejść na stronę gov.pl/DOM. Na tej stronie znajduje się już formularz, w ramach którego jest konieczność odpowiedzenia na kilka pytań, które z jednej strony dotyczą sytuacji, czy był kontakt z osobą zarażoną, bo to jest przesłanka do wykonania testu, ale z drugiej strony też podsumowanie pewnych objawów, z którymi macie Państwo do czynienia. Do dziś w Polsce wykonano ponad 4,5 miliona szczepień. Jutro pierwszą dawkę szczepionki otrzyma 3-milionowy pacjent. Jutro Europejska Agencja Leków ma wydać rekomendacje w sprawie szczepionki AstraZeneca po doniesieniach, że może ona wywoływać zakrzepice żył mózgowych. Dziś Niemcy, Francja i Włochy zdecydowały o wstrzymaniu podawania tego preparatu. Wczoraj w Piemoncie po podaniu tej szczepionki zmarł 57-letni mężczyzna. Dziś na terenie całego kraju na wniosek prokuratury karabinierzy rozpoczęli konfiskowanie jednej z partii szczepionek. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. 57-letni nauczyciel muzyki Sandro Toniati zmarł w swoim domu kilka godzin po szczepieniu. Powodem był atak serca wywołany zakrzepem. Mężczyzna nie cierpiał na inne schorzenia. Wczoraj władze regionu wstrzymały podawanie szczepionek firmy AstraZeneca, które dotarły w tej samej dostawie i są oznaczone identycznym symbolem. Chodzi o blisko 400 tysięcy dawek. Część z nich zostało już podanych. Jak dotąd nie odnotowano innych przypadków wystąpienia niebezpiecznych skutków ubocznych. W ubiegłym tygodniu we Włoszech z powodu zakrzepu krwi zmarły dwie osoby zaszczepione preparatem AstraZeneca z innej partii dostaw. Władze sanitarne wstrzymały jej podawanie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Mają być lepiej oznakowane i bardziej widoczne. Podkarpacie dostanie ponad 30 milionów złotych na modernizację przejść dla pieszych w ramach Funduszu Rozwoju Dróg. Trzeba zadbać o najsłabszych użytkowników dróg, mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Dlatego przejścia dla pieszych muszą być bezpieczniejsze. Aby je we właściwy sposób oznakować, oświetlić, aby również zbudować niezbędną infrastrukturę w otoczeniu przejścia dla pieszych, która poprawi jego widoczność. Jesteśmy przekonani, że to wpłynie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dla samorządów w całej Polsce na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przeznaczono ponad 500 000 000 zł. Na składanie wniosków o dofinansowanie samorządy gminne i powiatowe mają miesiąc. Znowu zniknął i nie wiadomo było, gdzie jest. Jednak Aleksiej Nawalny dziś poinformował w internecie, że jest w kolonii karnej w Pokrowie, w obwodzie włodzimierskim. Zapewnił, że na razie nie widział żadnej przemocy, ale wierzy w liczne historie o tym, że niedawno w tej kolonii karnej bito ludzi drewnianymi młotkami, aż byli na wpół żywi. Teraz dodał, metody zmieniły się i nazwał więzienie w Pokrowie przyjaznym obozem koncentracyjnym. Jak napisał, został zakwalifikowany jako więzień skłonny do ucieczki. Jest ściśle pilnowany. W nocy funkcjonariusz filmuje go kamerą wideo, meldując, że skazany jest na miejscu. W piątek adwokaci Nawalnego poinformowali, że opozycjonista został wywieziony z aresztu w miejscowości Kolczugino i nie wiadomo, dokąd go zabrano. Aleksiej Nawalny ma spędzić w łagrze niespełna 2,5 roku za rzekome malwersacje finansowe. Polak z szansami na Oscara. Operator Dariusz Wolski jest nominowany za zdjęcia do filmu Nowiny ze świata w reżyserii Paula Greengrassa. To pierwsza oscarowa nominacja dla Wolskiego. Dyrektor Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski przypomniał, że to już kolejna oscarowa nominacja za zdjęcia dla Polaka. Tym samym potwierdził fenomenalną jakość polskich operatorów. Ja przypomnę Łukasz Żal, oczywiście znany również z produkcji Ewy Puszczyńskiej, również pan Kamiński. Wiele, wiele nazwisk wybitnych polskich operatorów. Ta polska szkoła operatorska po raz kolejny została potwierdzenie międzynarodowe, więc to na pewno cieszy. Polscy operatorzy są od lat cenieni w Hollywood. Jack Nicholson miał kiedyś powiedzieć, że bez udziału Polaków nie wyobraża sobie dobrze zrobionego filmu. Najczęściej wyróżnianym przez Amerykańską Akademię Filmową Polakiem jest właśnie Janusz Kamiński. Do Oscara był nominowany 6-krotnie, 2 razy otrzymał statuetkę za Listę Schindlera i Szeregowca Ryana. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z przejaśnieniami, do tego przelotny deszcz lub deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Taka pogoda będzie nam towarzyszyć wieczorem i w nocy. Miejscami głównie na wschodzie i północy utworzą się marznące mgły. Termometry pokażą nocą od -2 do +2 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Siedem minut po godzinie 18:00. Witamy Państwa. Marek Pawlukiewicz jest wydawcą tej tonacji. Elżbieta Malinowska realizuje przy mikrofonie. Marek Wiernik. Do godziny 19:00 sobie pogramy, pośpiewamy, relaksujemy się. I na początek mam dla Państwa dobre wiadomości. No może jakieś wymyślę, ale taki tytuł nosi utwór zespołu Block Party. The Good News po prostu. No to na razie posłuchajmy. Commission on another diversion, and I don't got no meaning, no purpose left at all. My pastor tells me that my light is dimming, and I've been too long drifting in an ocean. It's okay, you just need faith. Been looking for answers in the wrong place. I tell him that there's something missing, and I don't got no substance since you've gone. Every day I go down to the water and I pray since you led me that way. Oh Lord, I'm trying to keep my mind on the good news that's in my heart. Now I can make the eyes to anyone that I desire, running down with all the lost boys at the very edge of town. Now I can spin a lie that burns me up all through the night, 'cause I've got no one home to answer to this time. Every day is a repeat, like a carrier bag stuck in a tree. I used to find my answers in the Gospels of St. John, but now Now I find them at the bottom of this shot glass. Every day I go down to the water and I pray since you left me that way. Oh Lord, I'm trying to keep my sights on the good news that's in my heart. Nazywa się Block Party z Londynu, orkiestra. Strasznie lubię wymieniać nazwisko tego wokalisty zespołu. Kele Okereke, tak pięknie nazywa się ten śpiewający pan. No i teraz a propos tych dobrych wiadomości, no bo raz, że piosenka tak zatytułowana, The Good News właśnie. No a te dobre wiadomości to myślę związane z muzyką, ale i z futbolem, jakoś w przypadku Wysp Brytyjskich, Anglii konkretnie łączę te dyscypliny. To wczoraj ta wiadomość do mnie dotarła, mianowicie iż ostatnia kolejka w rozgrywkach Premier League na Wyspach Brytyjskich będzie odbywać się już przy udziale kibiców i to po 10 tysięcy kibiców na stadion. No to myślę od bardzo dawna już. No jeśli się nic nie zmieni, a myślę, że się nic nie zmieni, zapowiadane są też koncerty w lecie plenerowe w Anglii, też na razie bardzo ostrożnie, aczkolwiek z tego co słyszałem, Glastonbury już było wcześniej odwołane, ale może to się wszystko pozmienia. No, a to wszystko też zależy od tej ilości szczepień. No akurat w Anglii rewelacja, ponad 20 milionów zaszczepionych obywateli i myślę, że to może być ten moment przełomowy. No u nas też nieźle idzie. Także trzymajmy kciuki za nas wszystkich i to są może te dobre wiadomości. Proszę Państwa, dobra wiadomość jest też taka, iż ta nowa płyta zespołu The Waterboys, ja zaglądałem do tego albumu tydzień temu, całkiem przyjemna, dobrze się tego słucha. Natomiast przypomniałem sobie też o wydawnictwach solowych pana Majka Szkota, bo to dobrze powiedziałem, bo to nie dość, że Szkot, to jeszcze nazywa się Scott i w momencie jak odszedł jakiś czas temu od grupy The Waterboys, ponagrywał trochę materiału solowego, potem wrócił do zespołu, a ja mam przy sobie album zatytułowany Still Burning i to jest właśnie solowy krążek Majka Szkota, utwór Questions. I wore that record a long time. Just when the music got loudest, I left it behind, left it behind. I could pretend that I'm dreaming, but one thing I just can't see. Who on earth am I meaning when I say me, when I say me? Let's walk to the jungle. Put your arm in my arm. And should this ground start to crumble, you'll come to no harm, come to no harm. Side of my bed. These are just a few of the best ones. Adrift in my head, adrift in my head. Who's driving this airplane? Did I live hard enough? Is it gonna rain? And how well have I loved? How well have I loved? Let's walk through the jungle. Put your arm in my arm. And should this ground start to crumble, we'll come to no harm, come to no harm. Lean on me if you stumble. Neath the bright shining stars. And though the whole world may crumble, we know who we are. We know who we are. No, relaksujemy się przy muzyce. Mike Scott, który znowu, chciałem powiedzieć, koncertuje. No jeszcze na razie nie koncertuje, ale nagrywa i jest z kolegami z zespołu The Waterboys. Nasza muzyka. Zaglądam ponownie, bo już kiedyś to uczyniłem, do albumu, to już trzecia płyta zespołu Hetane. A zatem z języka Czejenów nazwa zespołu, natomiast muzycy z Wrocławia, z Jeleniej Góry, no już kilkanaście lat działają. Magda Lijanoleś w roli głównej i za chwilę wydaje mi się ciekawy utwór. Człowiek śmiertelnik, tak mniej więcej można przetłumaczyć tę nazwę Hetane. No a teraz będzie wudu i będzie trochę tajemniczo. Wudu. W zakamarkach znajdź mnie, w gorączce ci wyjąkam wszystko zło, w pościeli z Ten utwór taki popołudniowy, przyjemny erotyk. Grupa Hetane ze swojej najnowszej płyty. Uwaga, słuchacze, kibice, fani, jak zwał, tak zwał. Chodzi o tych, którzy kochają zespół The Cure. I nie będzie teraz ten zespół występował, a będzie artystka amerykańska, która jakiś czas temu nagrała płytę 17 Seconds, a więc coverowała po prostu cały album zespołu The Cure. I za chwilę jedna z piosenek w wykonaniu tej artystki, już mówię, to jest Frankie Rose. To jest ciekawa dziewczyna, świetnie gra na perkusji, dobrze sobie radzi z gitarą, obsługuje również syntezatory, no i grała w kilku zespołach. I Vivian Girls, jedna grupa, Doom Doom Girls, kolejna, Crystal Steeds i jeszcze jeden band o nazwie Beverly. Nagrała 6 albumów, no a my teraz posłuchamy, jak Frankie Ross śpiewa, no nie bójmy się tego słowa, przebój zespołu The Cure, Play for Today. nadzieję, że fani Cure'ów nie obrazili się. Tak śpiewa młoda dama z Nowego Jorku w tej chwili. Frankie Rose, tak nazywa się artystka. Play for Today. Tęsknimy, no nie tylko ja tęsknię za Talking Heads, no ale to tylko w kategoriach tęsknoty możemy sobie rozważać te gadające głowy. Szczęśliwie pozostały płyty, no i szczęśliwie też muzycy tworzący, grający w Talking Heads nagrywają od lat płyty solowe. Teraz sobie pomyślałem i przypomniałem o panu Davidzie. Będzie zatem David Byrne i to bardzo ciekawy utwór. You Be Jesus. David Byrne. Sunrise, I'm still dancing. Girlfriend, she's my champion. Swing low, pull me over. Hey, be my savior. Blood, skin, show me the book. Don't understand the language that they spoke. Don't pity me, have pity on yourself. You might know Jesus, your Lord John in hell said, shine on, sister. Don't need a book to put your hand in the fire. Said, shine on, sister. Come on in, cause it's cold outside. Said, kiss me, kiss me. I can tell your name by the markings on your face. Trójki, 18:32. David Byrne, ale bez Talking Heads. No i tak sobie teraz troszkę powędrujemy. Tu Londyn, tu Tel Awiw i takie mieszane towarzystwo, ale zespół bardzo ciekawy. Grupa nazywa się Condense i to jest zespół, który składa się z muzyków właśnie urodzonych w Izraelu. Bazę mają w Londynie, Anglicy też przewijają się przez ten skład. W tej chwili to jest trio, z tego co wiem, muzyka powstała i nagrania zostały dokonane w Tel Awiwie i jedno z tych nagrań teraz pojawi się na antenie Trójki. All I Want, grupa Condense. Zespół izraelsko-angielska orkiestra All I Want, to poza nami. No i wracamy do muzyki polskiej w ramach popierania, to już po raz tysięczny przypominam, to przyjemność grać polską muzykę, tym bardziej, że coraz więcej się dzieje ciekawego w tej naszej muzyce. Wspieramy zatem debiutantów, ale też z radością przyjmuję powroty. Jeden z tych zespołów, który powrócił, to grupa Vincent. Z tym, że tak, początkowo to była nazwa Vincent van Gogh i jak policzyłem, to zdarzyło się dokładnie 40 lat temu, jak ten zespół powstał we Wrocławiu. Dużo się działo po drodze, w tej chwili znowu działa, nagrywa. To taka dziarska, rock'n'rollowa grupa wrocławska. Vincent w całkiem nowym utworze zatytułowanym Nie bój się. Vincent z nowym nagraniem Nie bój się. No to teraz wracamy na Wyspy Brytyjskie. Dokładnie to będzie Szkocja. Mieliśmy wcześniej już Mike'a, Szkota, Scotta. Teraz będzie zespół Travis, o którym sobie przypomniałem, bo ta ciągle najnowsza płyta ukazała się ile? Pół roku? Nie, to był październik ubiegłego roku. 9. album Ten Songs. No i spośród tych 10 piosenek wybrałem utwór o duchu Ghost, tak po prostu zatytułowany. A przy okazji przypomnę Państwu o tym, iż to zespół, który już działa niemal 30 lat w Glasgow, wystartował, był wiązany z tym nurtem britpopowym, no i co istotne, i może nie wszyscy o tym pamiętamy, Bardzo lubiany na Wyspach Brytyjskich, dwukrotnie w kategorii najlepsza grupa, to nagrody Brit Award i też nagroda takiego popularnego magazynu muzycznego Q, który określił zespół Travis mianem najlepszej grupy na świecie. No, co prawda to kilkanaście dobrych lat temu się zdarzyło, ale zespół cały czas w niezłej formie. To teraz będzie wspomniany duch i grupa Travis. Line by line we drew it up, had our feeling, threw it up, broke the will and tore it up, I can't even say why. All my past is shoring up, beating on my door won't stop, good fly so I made it up, and I can't even say why, I can't even say why. No dobra muzyka do jazdy samochodem, zespół Travis, Glasgow. To sobie teraz wyskoczymy do Kalifornii. Pamiętam też o motocyklistach, no, którzy teraz może jeszcze trochę narzekają, ale zaraz za chwilę wylegną na nasze ulice. Mają swój ulubiony zespół. Myślę przede wszystkim o motocyklistach za oceanem w Kalifornii, dokładnie w San Francisco. Za chwilę przypomnimy sobie band o nazwie Black Rebel Motorcycle Club. To jest trio, które no już też sporo lat działa, nagrywa 8 albumów w dorobku i też zwracam uwagę na świetne riffowe, gitarowe granie. Naprawdę dobrze nam wszystkim zrobi ta muzyka. Utwór nosi tytuł Stop, prosto z San Francisco. No to fajnie, w tej Kalifornii byliśmy, w San Francisco, to teraz zagramy z Los Angeles. Zespół Weezer odezwał się, no dokładnie w końcu stycznia ukazała się 14. płyta. Weezer, OK Human, tytuł albumu, takie kiedyś punkowo-popowe granie, a teraz proszę bardzo, ambitniej, prawie 40-osobowa orkiestra. I jakie efekty? No to proszę ocenić. Grupa Weezer, Grapes of Wrath. my breathing. It's so nice, it's like a blanket on my life. Let me stay here for forever in this state of classical denial. Cranking Mrs. Dalloway, Moby Dick trip on a whale. He's kinda just like me, we're thirsty for the deep. I'm gonna rock my audible head. Support for Winston Smith in 1984. Cause battling Big Brother feels more meaningful than binging zombie hordes. Take me up to Neverland, hanging with Yosemite. It's kinda just like me, we fight till we get free. I'm gonna rock my przyjemne. Weezer ze swojej nowiutkiej, świeżutkiej, jeszcze pachnącej płyty 30 lat już grają, ale tak z orkiestrą to jeszcze i melodyjnie tak bardzo to jeszcze chyba do tej pory nie grali. Proszę Państwa, to już prawie wszystko, ale w Kalifornii, bo dobrze nam idzie, w Kalifornii jeszcze pozostaniemy i będzie tak trochę historycznie, bo zespół nazywa się Ludwik XIV, Louis XIV. No to ciekawa taka, trochę garażowa grupa, ale Kalifornia, wszystko się zgadza i będzie o nauczycielu, piosenka Hey Teacher, po prostu tak zatytułowana, no a potem już po 19 na antenie Trójki muzyka z Trójką, Arciszewski, będzie i akordy alterowane i będzie Justyna Grabasz później i Jan Ptaszyn Wróblewski będzie też. A teraz już Louis XIV, Marek Pawlukiewicz, Elżbieta Malinowska mówiący te słowa, Marek Wiernik. Teacher, could you ease my pain?